سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورۃ تحریم کے ابتدانا تعلیم و امت او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دویم تحذیر و امت دا حق کارونونا دا آغا خبرونا چیغا تکلیف رسی پیغمبر تھا. دا داس قسم خبرو او قانون نظان و ساتے کاغتا سو اوکے یا آغا خبر دخلین روبا سے پیغمبر تا داغین تکلیف ملاوی گی. یو طرف تا تعلیم شو او بل طرف تا دا امت تا پار تحذیر شو. دیر دا سے قسم خبرو نگوریو یا لے گئے او دا دے دا پارا چستا سنا توہین رانشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغدا اللہ پیغمبر دے او دیر لویشان والا اللہ ورکڑے دے دا غد توہین نا کستا سنا دا سپکوالے وشو ناغا دے سر نسب کی گی دا احانستا سدخپل زان دے دے سر آغا کمزور نہ ثابتی گی پہ دنیا کی او یا پہ آخرت کی بلکہ تاسو با کمزوری شے آغا پشان کے فرق نہ رازی تاسو پشان کے با فرق راشی دے وجن آغا اللہ پہ ہر سبانی پورا پیدا کرے دے سکمے وطن دے پریخہ ہونا سکمے محسوسی ذکر حقیقت کے دو ازواج و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے و مراد دے دین اٹول امت دے. کلچی دا قسم خبر را لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بی بیانو پا میس کی او دا کلچی نبی علیہ السلام مدینی تراغی نمکی حال یو شانو دا مدینی بیا لقبل شانو مدینہ کی زنانو بلگا خلوالا لخاوندانو سرا چونکہ دی چکل دل ترالو دل تا اندازر دیم بیا بدل شوا لکا چا سرا چکینی پاسی دا غد اخلاقو دا غد آدابو نبتو سنس اثر اخلی. نو دا مکی زنانو دا مهاجرو زنانو دا مدینی دا زنانو نرنگ واغست ناغی با تکرار کا و بیاد خپل خاوندانو سرا. حالانکہ مکہ کی ردی خبر سوال نہ پیدا کی دو مکی والا ډیر سخت و ناغی مخ کی با زنانو خبر نشوی کولی نو دلتا لگی زور آوری شوی. کل دا خبری مبری شروع شن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا پوسکو چو واقعی دا سی شوی دی حقی و تبی آو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغی او دی ازواج و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا واعظ و نصیحت شروع نو دے امہات المومنین پا دغا وقت کی عمر سے بتاوی وی پیغمبر شتا هغه به مونږ ته واز او نصیحت کوي، هغه به مونږ ته زور نه کوي، هغه به مونږ ته ادب خي. ته چې رالی ولې زمونږ خپل خاون نشته چې تا را ته واز او نصیحت شروع کړو او د غیرت خبرې دې شروع کړې؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غینا واپس راغے، او جو واپس راغے نو آیات نازل شا دا سیجی با مسلمانانو خوا دا مخدز مکی او چت تا اسمان یو زلی دلی بیا لا تروسا ندلی دلی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یو مقبان نبی علیہ السلام تبی یا رسول اللہ دا مقام ابراہیم سرک یو دورک آتموس حکم تاسو کنو خبا نی؟ نبی علیہ الصلات والسلام حکم نہ کرے لا آیات نازل شو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن کے دس ڈیر موافقات تھی آیات تا حجاب چی دا پردے حکم لا نہ دے نازل شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ کو مسلمانان و زنانہ و تاسو حکمو کے دا پردے ندا بڑے رکھئی دیو زین او دبل زین خلق راضی او اسلام کی داخلی گی سو کس راضی مسلمانان رکتو دا پارا ستاسو دلیدو دا پارا لکہ عجیبہ انقلاب شروع دے. نبی علیہ السلام لا حکم نرے نافذ کرے نی جاری کرے دے انہ نازل شوے دے لدے نروس تو آیات نازل شدہ حجابو دا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑکی او خبر راضی او اڑکی دا سے بند نساتی پیغمبر تا وی پیغمبر جنازے لروان دے او دا منافق جنازے لروان دے. سورہ توبہ کی مشہور واقعات رشوی دا اگا عبداللہ ابن عبی ابن سلول مسلمانان دا غنہ پا تکلیف کیو نبی علیہ السلام چی جنازے تو دریگی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے را دستقی و تو یا رسول اللہ دار چا جنازہ کہتا اگا جنازہ نبی علیہ السلام مکر دا عمر خبر او نمانلہ رستو چی نبی علیہ السلام دا جنازی ندوستو فارغ شو جبریل علیہ السلام رو رسیدو او آیات نازل شو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا آئندہ دا پارا پدا سے منافق بانی جنازو نکی او نو تا دعاو کی نداغی پا قبر بانی ادرے گی. دا بدر قیدیانو داغی بارا کی نبی علیہ السلام مشورہ گا اختر صحاباو نا د ډیر صحابه مشوره دا وجه یا رسول الله معافی کا فدیت نوالا دا زمونږ خپل خلق دی ستا خپل قوم دی. دا ابوبکر رضی الله عنه مشوره دا او عمر رضی الله تعالی عنه لږ خبر رالو نه غو ته یا رسول الله زما خدا خو خدا چې مال تور راکا او زما چې پکې کوم رشتہ دار دی ماته را مخې تکا چې دا سرونه ته نو غردوم او چې چا پکې سوک دی نو بس غیبا. نبی علیہ الصلات والسلام پا دی مشورہ بانی عملو نکو بلکہ غیئے ماب کرو فدیت نواغستا او دیکھ آیات نازل شو تا موافقات تی چو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمکہ بانی غختا و پیغمبر تا بیوی نو آغا سی باوشوا دا دیر آیاتو ندی دا سی نو دلتا ہم چی امہات المومنین کل عمر سے ابتدا خبر اوکر چیزا مونگا خاون شتا پیغمبر شتا واز و نصیحت اگا مونگ تا کئی نو ستاس واز و نصیحت نخو داغی واز و نصیحت زمونگ دا پارا خده داغی مقصد داو چی تا مونگا ولی زوری و ولی مونگا یارے. آیت نازل شعصا ربوہو نزدیدا چی رب ددو ان طلق کننا کہ پیغمبر طلاق در کی تاسو تا این یبدلہو نو بدل وکی دتا ازواجن بدل کی بور کی دتا ازواجن نوری بیبیانی خیرم من کننا خیرم من کننا ورستاسونا کہ تاسو اگر ازان نجودا کی نو بس اغبا دا خبکان نمڑ شی نا اغبا بیا دا مرگرتیا سوک نی تاسو دا خیال دے نا نزدید چې رب دا غو ستاسو په ځای باندې غل نوري بی بیانی ورکی او هغه خیرم من کننا ستاسو نه غوري مسلماتن مسلمانانی گردن نهادی منن کی دا الله حکم لرا مؤمناتن ایمان روڑن کی پا اللہ بانی قانتاتن عاجز کون کی اللہ تا تائباتن توبہ استن کی اللہ تا تائباتن راگرزی دن کی دو گناہنو نا نیکو اعمالو تا تائبات تا با یتوب تاو فمانا در رجوع سرا چھے تب بد عمل پریری اور نیک عمل تا رجوع کی مخ کستان سے شوی دی یا کفرو یا شرکو یا فسکو یا فجورو اگا پریری اور داغین رو گردی اسلام تا نیکو اعمالو تا عابداتن عبادت کا ان کی دا اللہ سنگ جپو نارینو کشتنو دا سی پا زنانو کمشتا اسلام پکے دے ایمان پکے دے قنوت پکے دے توبہ پکے دا عبادت پکے دے سائحاتن روجہ داری تا مشہور مانا دا سائحاتن مہاجراتن ہجرت کا ان کی خدا ڈمبے مانا دروجی دا مشہور دا سائحاتن لکا مخ کے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دلور پا بارا کی چی نبی علیہ السلام والا طلاق ورکڑیو نو دا اللہ را طرفنا پیغمبر تویلی شو چی انہا سوامتن قوامتن دا خودی روجہ دار خضر طول روز دا دی روجہ یا طول اشپا اللہ تولار یا عبداتن نوک امہات المومنین او کردین علاوہ نور زنانوی دا مسلمانان و صحابیات دا غی زان زان لا پا دی احادیثو کی ذکر امراغلے دے چی دا غی دا حالا انسان خبر شنو تبوی چی دا وسکم زنانوی دا خواسے اگا نقل دے سنگ چی دا وسنی نارینا دا غی ناریناو نقل دے وسک سوک دیر خشی او ډیر زیات عابدان شي تابعدار شي په ایمان او په اسلام کې ډیر زیات کړی شي نو دا غي او ادنا مسلمان ته نشي رسیدل سائحاتن روجداري دي سیباتن او ابکارا زنانو کې دوه قسم دي یو هغه چې په خزنانه وادي مخ کې شوی دې ته سیبه وي خاوند یې یا او یا وفات شوی و ابکارا نبی علیہ الصلات والسلام لمبے نکاح دا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا سره کړو هغه مشر زنانه و مالدار زنانه و نبی علیہ الصلات والسلام مو داغی نمخ کی ډیر خلکو لوي پیسې ورکولې او غیبت لو او تجارت پہ کور دی لپاره تو چې کورانه خزوه او چې کړه نبی علیہ الصلات والسلام د عاداتنا داغی دو غلام بے وسر لے گو بیا بے داغن تپوسونا کولو نو تجارت کی نور و تاجرانو دور اگٹھنو وکڑی چی سورا پیغمبر کڑی وا او چی غلام و تصوی او اگا پا اندازہ باندے پوشوا نو بس دا اللہ را طرف نداغ سے مقرر وا اس اگا پا سائیباتو کی وا داغی دا دی نمخ کی پخخزا وا دی رومر داغی والیو او ابکارن باکرا تیغ جنی پیغلی دی نمخ کی خاون نیلی دلی ابکارن چکل تر سو پور خدیجه رضی اللہ عنہ جو اندے و پیغمبر دبلی خدی سر نکانه رکلی چکل آغا وفات شوی در داغی نروس تو بیا نبی علیہ السلام نکاو نشورو شوی دی نو پا دی طول بی بیانو کی یو بی بی باکرا و چی آغا عائشہ رضی اللہ عنہ و ابو بکر لو رضی اللہ عنہ طیبات و ابکارا کله چې خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ وفات کیږي او ځن کدن دی نبی علیہ الصلات والسلام سره خوا کې ناست او هغه وخت یو ته وی کله چې تلاړ شي او د خپل بنو سره په جنت کې یو ځای شي نو زماره طرف نه وته سلام کوا نو خدیجه رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول اللہ تا زمانہ مخکم وعده کړی چا سره هغه وینا ما نه دې کړی خو الله مال په نکاح را کړی دی یو آسیا د فرعون خزا بنت مزاحم یو مریم او یو کلثوم د موسی علیہ الصلات والسلام خور سیبات و ابکارا اغی تر دی خبر کم کمی دے کتا سنے نو غدا کمی نہ محسوس ہے کتا سخیے نو استا سنخی بولا اللہ اور یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اس بات قیامتم کی د قیامت احوالم ذکر کی چې په قیامت کې به هر قسم حالاتی او ډیر د یری او د ترہی اللہ مومنان له ترغیب ورکی وی تاسو ځانم بچ کے خپل حلم بچ کے د ورنه د ځان بچاو او د اهل بچاو دا راضی په عقیده او ایمان سره چې ستا عقیده برابر ده ستا ایمان مضبوط ته صرف په دې باندې نه کیږي وخت د سرشتا ستا په ماتحت خلقو کې سوک جواندی رشتا پل قوم تاو گورا تبر تاو گورا قبیلی تاو گورا نور خلقو تاو گورا چی یو تن دی مسلمان کنن دا تال دنیا دا مال و دولت نوار دی لأن یهدا بک رجل واحد علی تا نبی علیہ السلام وی چی یو سالستا دا وجن هدایتو سیلارو مومی مسلمان شی نو دا ستار پار دنیا را دی خیستا و مالون نوار دی یو طرف تر دنیا دا ټول مال او دولت او کاغه خوان دی او حیوانات او بل طرف ته دا یو سړی چې قیامت کې د مټه نیولی او الله ته مخامخ چې الله ته تمالار سمکړ او تبلیغ او دعوت یا ایها الذین آمنو قو انفسکم ځان بچ کئ و اهلیکم خپل اهل بچ کئ نارن د ورنه نو دا ور څنګه ور دی وقودها الناس والحجاره چ خشاک داغی وی خلق او گٹھی تاسی وورو چ پاگی کے بہ انسانان سوزی د خشاک پہ زیبانی دی سر و گرمی کی اول حجارہ اول طرف تا گٹھی سو کوئی مراد دا دینا خاص خلق دے چغب دنیا کے مشرکانو یادا سے معبودانو چ خپل عبادت تب خلق را بالو او مراد دا دینا گٹھی دی چھ مشرکان و بداغی عبادت کا و بوتانے تینے توگلیو او سو کوئی نا فقودو ہن ناسو عام خبر دا ہر فاسق و فاجر و مشرک و کافر و منافق دا جہنم ور و باغی سرگرمی او حجارہ یا خاص قسم گٹا دا چھ غیت کبریت وی بس اگر چھ ور تا وہ لگنا نو خشاک دا سے نسوزی اگر سر دا ور تیزی گی داور سنگ اور دے علیہا ملائکتن غلادن پدی اور باندی ملائکتن دا اللہ دا طرفنا ملائک مقرر دی خزنت جہنم سوکیداران دا جہنم غلادن دیر سختی دی تباعهم غلیظہ سختی دی سختی ہوئی نداغی شدادن او مضبوطی بدن نداغی کم طاقت چې ول الله ورکړی دی ناغي خپل طاقت باندې نه پوهیږي کومه سختی د خوینو چې ول الله ورکړی ده نو داغي د زړونو نوی رحمت بالکل استلې شوی دی دانه چې کریم په چا باندې به ترسو کیو رحم به پیو کی نه رحم نشته پاغي د الله را دی فاسق فاجر او کافر او مشرک د پاره داسې سخت پیدا کړي چې د هغې خویونه سخت دي او بدنونه ډېر کلک او مضبوط دي شدادن چې د هغې خواړه څوک بیان نه شي کولی. او روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله جهنمی جهنم ته روان کړی شي او دروازې خواله ورسي نو دې دروازې سره به څلور لکه ملیک ولاړي سودن وجوههم مخونه به تک توري او داړې به چیچي لوی لوی غاخونه بی تا با سلور لکه ولاری دا دی دروازه نبا پاس شنو چه بلی لوردی نو التا با امداسه ولاری نور جهنم دا پارسو دروازه دی هر دروازه سرا سلور سلور لکه دا ملیک ولار دی چه غلازون شدادون مخونه تور دی غلازون شدادون دا دی کافر دا یرور دا پارا چه دی پا دنیا کی دا وسنو یریگی او توبہ و باس رو گردی اللہ تا شدادن دیر زیادت مضبوطی دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا اللہ دا غصہ چھ حکموں کی دیتا ملائکو ته چې صح حکم شي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله به دې ملائکو ته حکم کوي وې نه سه زنجیرونه وتا واچوي جهنم ته داخل کې. ويفعلون ما يؤمرون او دا ملائکې ها غا چې دې ته حکم کولی شي. ويفعلون ما يؤمرون سنگ چیغی اسم پا دنیا کی یا پا آسمانونو کی او یا پا زمکا او یا ہر دے کی چگی دا اللہ دا حکم نافرمانی نی کئی طرف اتائید نو دا غس ایغی سبا لا یعسون اللہ ما امرہو ویفعلون ما یومرون. کل چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو دیتا حکمو شو اسجودو لی آدم یو ملیک دا غیر نجی رستو شوی نو دا غس سبا میدان دا قیامت کم ویفعلون ما یومرون. يا ايها الذين كفروا اي كافرون لا تعتذروا اليوم باني مكوين انما تجزون ما كنتم تعملون بيشك بدل در كل شي تاسو ته خپل عمل تاسو چې سکړو نو بس جزاء من جنس العمل. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ترغيب للمؤمنان. اے ایمان والو توبو الاللہ رو گرد اللہ تا رجوع کے واپس سے اللہ تا یو پلو توی یا ایوہ الذین آمن تس لازمانا رچی توبر دا کفر نہیں نا ہر گنانا اخو مومنان دی کلمہ ویلی دا دائرے دا اسلام کے داخل دی اللہ مومنان و توی توبو الاللہ رو گرد اللہ تا دیر مومنان بیلاری دی سرد ایمان نا تصبو رہے نا. سورت یوسف کے آخر کے اللہ فرمائی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان نہ روڑی زیاد ددینا پا اللہ بانی مگر دے طرف تو سر مشرکان دی ایمان امرا وڑے دے او شرکم کی دا اللہ سر سور مخلوق پا زیارتون مانے پرات دے دا پیریانو پا عبادت مانے پروت دے دا اولیاء کرامو پا عبادت مانے پروت دے دا غی تعظیم کی اغی ترا مدد شوی اغیتا غیبانه چغی وی داغی په نوم منظرانه او منخته کی او داوه کی د ایمان چې مونږ مؤمنان یو. الله یو مایمن اکثرون بالله الا وهم مشرکون دا خود مکی خلقو مغی وی مونږ خدای الله عبادت کو دا الله ذکر نه تواب کو او دا هر څه تاسو کوی خو سره د الله تو د منات او د عزام عبادت کوی اغیتم را مدد شوای او دام غیب دان دی دیلم صبر خبر کړی دا اللہ ذکر مومنانو توی توبو الاللہ دا غیر اللہ پریدے اللہ ترو گردے عام گناہونا پریدے او اللہ ترو گردے دا غو منے توبو الاللہ توبتن نسوحا خسنگ توبہ توبہ خالصا اللہ وی ما ترو گردے خو پا دا سرا گردے دوسرے چی خالص توبتن نسوحا پخوانو مولیانو بوی عوام خو پریدوی نسوحای و سلیو نو پتن لگی چی سقی سبی کولا یو مشرو پخوان آغا بوی وی پا آغا توبو میرے توبای چی نسوحای استیو او تا قبول کردیو توبتن نسوحا نسوحا ندی توبی سپت تی اللہ وی خالص توبہ و باسا دا سینا چی نند توبہ ویستا و سبا بیا اگر چی دا اللہ پاک دروازه تر قیامت دروازه پوری توبی کولاو دا سو بار اگر توبہ شکستی باز آ کسل زل توبہ ما تکی نو بیاوم اللہ وی زما در وزر تکولو در آزا او دیر دا سشوی دی پو دنیا کی مسلمان بش او بیاو مرتد شو او بیاو براغ اسلام تا گناہونو که با مطلاو مبتلاو توبہ با استاو سار لبا بیا توبہ با استاو اب تا بس بیا غا گناو خو بیاوم اللہ ما بکلی دی توبہ استر پا آخر کی اللہ وی ما تا توبہ و بس او خالص توبہ عسى ربكم نزديدا چرب ستاسو ان يكفر عنكم اوريجي ستاسو نا سيئاتكم ستاسو گناهنا ويدخلكم او داخل كي تاسو لرا جنات اغباغن تا تجري من تحتها الانهار چبئي گبالان دي داغنا نهرنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه فدار وزباني اللہ با شرمندن کی پخپل پیغمبر و مومنان لا یخزی اللہ النبی رسوابن کی اللہ خپل پیغمبر والذین آمنوا معه او حق کسان جیمان راوڑے دد سرا څه وعده چې د پیغمبر سره کړې دا وعده به الله پوره کړي. کومه وعده چې د مؤمنانو سره کړې دا هغوی به الله به هغوی ته هغه خپله وعده پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په میدان د محشر کې د حوض کوثر وعده یې ورسره کړې ده، د هغه د لاسه به دا ګیلاس تمام مؤمنان لا یخذ الله النبی. مقام محمود وعده یې ورسره کړې ده، الله ته به سر به سجود شي او اجازت به ورته وشي او بیا به سفارش شروع شي. لا یخذ الله النبی، الله ورسره وعده کړې ده او یاو زرو کسانو چې ستا د امت نه به بې حسابه جنت ته یار یو سره به اویا اویا زره کسان وي. دی وعدو کې الله خپل پیغمبر نه رسوا کوي. والذین آمنوا معه نورهم رنا داغی یسعى بین ایدیهم زبا داغی مخطا و بی ایمانهم او داغی خی طرف انو تا دوی ذکر کرو او دوی بی قیاس کرو. مخطا نو دا شا پسرته او دیکا چه مخطا رنا دا نو شاتم رنا دا و بی ایمانهم او خی طرف انو تا نو دا گست طرف انو بی تا قیاس کرو. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ودا بواي ربنا اي رب زمونغا اتمم لنا نورنا تفرك زمونغ دپارا ارنا زمونغا واغفر لنا او پردوا چه زمونغ دپار زمونغ پگناهونو انك على كل شيء قدير يقننت فهر يوشباني قدرت والي عصى ربه نزدی دا چه رب دادا ان طلق کننا کچ پریدی تاسو لرائن یبدلهو بدلکی باور کی دتا زواجن بی بیانی خیرم من کننا ورستاسونا مسلماتن مسلمانانی تابداری مؤمناتن ایمانداری قانتاتن عاجزی کون کی تائباتن توبیستن کی راگرزیدن کی اللہ تا عابداتن عبادت کون کی دا اللہ سائحات روجدار سیبات و ابکارا پخی او جنکے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کے اخپل زانونا اخپل اہل دورنا دا سورا وقودو ہنناس والحجارا چه خشاک داغی بی خلق او گٹی علیہا ملائکت غلاظ شداد ای با پدی بانی ملائک سخت خیون والا او سخت بدن والا لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی بن کئی دا اللہ پاغست کے چھ حکم کھڑ دیتا و یفعلون ما یؤمرون او کئی دا ملائک اگج دیتا حکم کولیشی. یا ایوہ الذین کفروا اے کفار لا تعتذروا اليوم ننبانی مکوے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک بدل در کولی شتا ستا دخبل عمل. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو تاسو توبہ و باسے الاللہ اللہ تا رو گردے اللہ تا توبتا نسوحا خالص توبہ چداغی نرستو بیا گناہ نکوے اغتر شو بانی خپیمانه شی. عسا ربکم مزدید چه رب ستاسو ان یو کفر عنکم اوری جی ستاسو نا سیئاتکم اغوال گناهو نستاسو ویو دخلکم جنات او دن نکی تاسو اغا باغنو تا تجری من تحت هلنهار چه بایگی بلان دراغین نهرونا یوما لا یخز اللہ النبی پدغر وزد قیامتو رسوا بنکی غمجن بنکی خپ بنکی اللہ پل پیغمبر والذین آمنوا معه او حق کسان چیمان را ولرد دسرا نورهم رنا ردی یسعا بین ایدیهم زبا ددی مخطا و بی ایمانهم او ددی خطر بنتا یقولون او دی بوای ربنا اے رب زمونگا اتمم لنا نورنا پورک زمونگ دپارا رنا زمونگا. یقولونا دنیا کی دا مومنان وائی دعا گانی کی اے رب زمونگا اتمم لنا نورنا تا پورا کی زمونگ دا پار رنا زمونگا چی قبر کم رنائی پا حشر کم رنائی وغفر لنا بخنو کی مونگتا پر دوا چی زمونگ دا پار زمونگ پا گناہونو انکا علا کل شیئن قدیر. دا بے شکتو پہر یو شبانی قدرت والا.